înainte, ca în fiecare seară, de la 7 la 10, dedicații de Kiss-ul 0722 20 60 20. Și facebook.com/kissfmromania, acolo vă așteptăm pentru dedichisuri. Bine, pe Facebook când vom da startul. Și cam tot am început așa și am început în forță, să vă spunem, avem și podcastul Kiss Kiss Remix, e updatat, e la zi pe kissfm.ro/kkm. Cele două variante ar fi cunoscute, ascultare și download amândouă gratuite. Laura, No More Tears. Roxana Nemes, am lansat-o ieri, o auzim astăzi deja în playlist. Just Sex se numește piesa ei. Și Sasha Lopez, All My People. Începem Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I feel like I am falling, 'cause you set me up last night. Didn't know that I was so blind. I just wanna cry. And I left you, I forgot you. Wanna feel alive tonight. No more tears when you tell me a lie. No more tears when I look into your eyes. No more tears, I don't wanna know why. luăm primele SMS-uri 0722 20 60 20. Nici bine n-am anunțat numărul de telefon, că inboxul nostru s-a umplut deja. Hai să vedem ce zice lumea. Vremea asta este numai bună de ascultat Kiss FM în aglomerație. Fane, distopor, le urează drum bun spre casă colegilor de la Ioco. Hai să spunem. Pentru iubitul meu cu mesajul, te iubesc scumpii și îți mulțumesc că ai grijă de mine. Never be alone, vrea Andreea din Bacău. Vine cu siguranță mai încolo. Salut, sunt Robert, vreau și eu un derichis pentru vărul meu, Darius, să fie ghișeu, să fie ghișeu tot mai sus, mersi mult, ok, n-au țeles care-i treaba cu ghișeul. Hello, Kiss FM, dedic toate piesele pentru cea mai sinceră fată, Mona, cu mesajul, lipsești foarte mult, Robert din Târgu Mureș, și mai luăm încă unul. Salutare, Kiss, sunteți și mai tari, țineți-o tot așa, pup pe iubitul meu, Marius, care în momentul acesta cred că se întoarce de la muncă, Alexandra din Sibiu. Avem o super piesă chiar acum. David Guetta vine cu un remix, de fapt, pentru Snoop Dogg, Wet. După care o piesă în premieră, o să vă spunem imediat despre ce este vorba. Ia uite, ai și primit-o, abia au pus-o băieții pe... Da, să spunem de acum, ce să mai... E vorba despre primul single oficial Ruxandra Barr, fata aceea care cântă cu accent. Are o piesă nou-nouță, se numește Step Up și o să fie în premieră la Kiss Kiss Dynamics în vreo 4 minute. 4 minute, cam așa, da? Și l-ascultăm și pe Erika Iglesias cu Tonight, un remix nou-nouț semnat Wild Boys. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Are you ready? I wanna get you ready. Tell me, baby, are you ready? tell me, baby, are you ready? Tell me, baby, are you wet? Premiera la Kiss Kiss in the Mix. mai grea așa, dar sună foarte, foarte tare. Avem încă trei piese foarte, foarte tari. Mamă, câte foarte, foarte, foarte, foarte multe cuvinte foarte, foarte, foarte folosesc eu în seara asta, nu știu de ce. E, din cauza atmosferei de afară, din cauza care este vremii, foarte, foarte, care este foarte, foarte de vară și te gândești foarte, foarte mult la fetele de la Summer Kiss, care, care sunt foarte, foarte pe care le vom întâlni peste o lună de acum încolo, nu? În cele două foarte, foarte luni pe care o să le foarte, foarte petrecem la mare. Tonight I'm Loving You, înainte am avut o piesă în premieră, Ruxandra Barr, single-ul ei oficial, prima ei piesă, sună foarte, foarte bine. Mai știm cum se numește piesa? Da, știm, caut acolo un search, Ruxandra Barr, în premieră la Kiss Kiss in a Mix, o piesă proaspăt scoasă din cuptor. Step Up se numește piesa, foarte, foarte tare. Am ascultat-o mai devreme, da? Continuăm cu Alessia, Find Me, Ale, Ale. Matt Hart vine imediat cu Call Me Lover. Și Emil Azaria cu F-Charm, 9mm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix.

Elephant right here called 9mm, you know. This is Emil Azaria and your boy F-Char welcomes you to Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Alex. Încheiem exact 40 de minute în acest moment de mix, neîntrerupt de reclame. S-au strâns foarte multe dedichisuri pe Facebook, o să le citim în câteva minute. Până atunci, o pauză scurtă ne așteaptă, luăm și noi o gură de apă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Now we drop it like this. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. All day, all night, all night, all night.

facebook.com/KissFM România. V-am promis în foarte, foarte multe la postarea de acum 20 ceva de minute. Cristian zice, Nadia, vreau rap cel pentru toți cei de pe Facebook și prietenii mei cei mai buni, Cristina, Axel, Oxana și Florina. Milan, Alexia, neața băieții, la mulți ani vouă să fie pentru toți Kissomanii și pentru omulețul meu, Tony, de pe Kiss, m-am pupăcit, hai vă salut de la Bacău. Petrica zice, pentru toți copiii de peste tot, melodia lui Jordi, merită. Dacă găsim un remix ceva, așa să fie de 1 iunie, Alina, Florina, ia lui pentru toți copilașii și toată lumea, toți avem încă suflet de copil, zice ea, ce frumos. Ramona, Anca și Radu, la mulți ani mamei mele, te iubesc. Adriana, pentru fetița mea, Sabi, Sabi, din partea mamei, cu multă dragoste de ziua ei, la mulți ani, fetiță dragă. Foarte multe mesaje legate de 1 iunie pe Facebook-ul Kiss FM. Mai avem încă două, hai să citim așa. Tiberiu zice, să fie de la tine pentru Angel, puneți DJ Project ca să-i treacă durerea de cap, mi-e dor. Christopher Southside, pentru o lume mai verde, pentru toată lumea de pe chat. Mai avem, hai să mai citim încă două. Runchi Răzvan, pentru Kidor, în special pentru toți counteriștii din România și pentru Kissomani care ne sunt alături. Antonio zice și el, să fie pentru Runchi din Brașov. Tot pentru tot counter-strike-iștii din România și în ultimul rând pentru prietenii din noastră. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Asta spunem și noi înainte de o scurtă pauză, după care intrăm în ultima, nu, în a doua oră de Kiss. Crezi că scape așa repede, nu? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. More non-stop music. Kiss FM. Kiss FM. Is back. Olix and DJ Young, make the sound on Kiss FM. Yo, Kiss, Kiss, Mix, intrăm în a doua oră de mix de astăzi, DJ Young și Olix. Da, începem această oră, se terminase prompterul, vorba cu eu. Începem ora aceasta cu DJ Project și Giulia, mi-e dor de noi. Piesă nouă de la Felipe, Feel Like My Love, lansată în premieră la Kiss, Kiss in the Mix. Și ne întâlnim și cu Jennifer Lopez, fără Pitbull, on the floor. Puțin mai încolo să luăm o altă tură de dedichisturi de pe facebook.com/KissFM România, dar o să ne ocupăm în curând și de cele de la 0722 20 60 20. Și cred că cele de pe Facebook putem să le continuăm, că mai avem câteva, dar nu acum, când o să citim dedichisturi, să le citim pe cele care sunt aici în continuare, cele pe care nu le-am citit mai devreme. Până la 10 împreună, încă 2 ore, super piese mixate, super hituri, piese la cerere, dedichisturi, Facebook și SMS-uri. DJ Anxionix cu voi, muzica la maxim! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ești numele R&B production. Lopez la Kiss Kiss in the Mix. Mai avem 45 de minute până când vom dezvălui cine este interpreta piesei Marionette, piese pe care o tot ascultați de o săptămână la Kiss Kiss, la Kiss FM, de fapt, în playlist-ul din timpul zilei, da? Și chiar la piesele non-house din programul nostru Kiss Kiss in the Mix. La ora 9 dezvăluim identitatea cântăreței piesei Marionette. Și o să-i și premiem pe cei care au dat răspunsul corect. Avem un premiu mare, un premiu 2 și încă 20 de premii pentru ceilalți. Da, încă 20 de premii de consolare. La ora 9 să aflați cine câștigă și care este interpreta. Continuăm tracklist-ul la Kiss Kiss in the Mix. Connector, ring the alarm, chiar acum. Ania vine cu cea mai nouă piesă ei, Your Voice, varianta DJ Young și Aesa Remix. Și o să ne întâlnim și cu Andreea Bănică, Sexy. Tonight is meant just for the two of us. So come on, baby.

you know, don't want you to go. They brought us together, so now here we are. I can't be so far. Come back, stay forever. Yeah. Am ascultat la Kiss Kiss in the Mix. Avem acum momentul de kiss-urilor venite la 0722 20 60 20. De la Silviu pentru Edi cu mesajul: mulțumesc că vii la mine la jurământ și mai deschide și tu telefonul ăla, că l-ai mereu un kiss. Ce mai avem? Aș dori și eu un kiss pentru Sunt George din Săcăria, să fie pentru să fie toate melodiile pentru toți șoferii de firma asta nu mai spunem, din Câmpina. Din Câmpina pentru Florentin, Muții și Mâini. Cum se cheme Mâini? Mâini, poate așa, Mâini, Mâine. Hello băieți, vreau și eu, sunt Andra din Băicoi. Vreau și eu o piesă pentru Răzvan din Liliești cu mesajul: vreau să fim împreună din nou pentru că te iubesc mult de tot. Cite și mie mesajul, vă rog frumos. Foarte frumos. Bună seara tuturor, aș vrea și eu să fac o dedicație pentru toți cei care dau bacul anul acesta, dacă se poate. Melodia I Party de la Far East Movement. Mulțumesc, sunteți foarte tari, mulțumim mult. Încă două piese înainte de pauză, o piesă mai veche de la Nica Marera și Deepside DJs, Beautiful Days. Și ne întâlnim imediat și cu Accent și Roxana Trabar, Feelings on Fire. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. My life, when I see the sun, I'm feeling so high. I'm addicted to life. E timpul pentru o scurtă pauză, dar în timpul pauzei voi trebuie să fiți foarte activi pe Facebook. Vom da imediat startul derichisurilor acolo. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party, Kiss Kiss in the mix, party people. Avem dedicațiile de pe facebook.com/kissfmromania. La postarea lui Olix acum doar 3 minute avem câteva dedicații foarte, foarte interesante. Alin Istrate, vreau și eu un dedicis pentru școala 1 din Oltenița, care mâine are banchetul cu melodia Tonight. Pavel, pentru gașca mea de pe Wall, vă iubesc pe toți. Felix Romascu, un dedicis pentru Andreea cu mesajul Te iubesc, semnat Felix. Aș vrea și eu un dedicis pentru Carina din Timișoara, din partea lui Cătă Angelina. Claude Luclau, vreau și eu de dedichis pentru colegii mei din 8D Cluj și mesajul nu vă voi uita niciodată. Și Natalia, bună băieți, vreau o dedicație pentru toți copiii, dar și pentru cei care au încă un suflet de copil. La mulți ani! La mulți ani, 1 iunie și din partea noastră, celor care sunt copii, care se simt copii și care vor fi copii toată viața. Avem chiar acum Fly Project și Ana Moga, Goodbye, DJ Young și Aisa Remix. Corina vine cu nou Sleeping, Radio Killer Remix. Și Decide DJs, Never Be Alone. DJ Young și Olic împreună cu voi. Dăm radio la maxim, la 9 vine surpriza serii la Kiss Kiss Remix. Aflați despre ce e vorba, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. La Kiss. Come on! Get it cool. Go. sleeping tonight. There's no time. Este în mix exact 3 minute înainte de ora 9. 3 minute până când vom afla cine este interpreta piesei Marionet. Mulți dintre voi ați ghicit-o, dar astăzi, în fix 3 minute, o să dezvăluim oficial cine este. Așa încât piesa non-house imediat și apoi o să continuăm mixul pentru încă 50 de minute de piese neîntrerupte de reclame. DJ Ang și Olis cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. FM is back. You know now. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Facem o recapitulare. Unde sunt foile? Listele. Stai așa, că am... Bine, aveam foi? Da, avem foi, n-avem. Cum n-avem? N-avem. Cum n-avem? Avem niște... Bine, mă duc să le aduc Că avem un fel de total al concursului, al campaniei. L-am printat să ne fie mai ușor. Dezvălim cine cântă. De fapt, cine cântă se află în studioul Kiss FM chiar acum. Hello, hello. Hello. Oare vorbește românește? Oare nu vorbește românește? Ba da, vorbesc românește. Foarte bună seara! Bună seara! Antonia! Yeah! Am zis să ne zică, să ne spună ea despre cine este vorba. Oricum, jumătate din cei care au participat la concursul de pe site au ghicit că este vorba despre tine. Ah. 600 și ceva de înscriși, dintre care 324 au ghicit că este vorba despre Antonia, deși ai jurat că piesa e de afară. Toată lumea a spus Rihanna, sau majoritatea celor care n-au ghicit au zis Rihanna, clar. Asta este un compliment foarte mare pentru mine. Și altcineva a spus Cheryl Cole că... Am mai văzut și Katy Perry, dar nu, da. Nu prea văd. Avem o grămadă de răspunsuri. De fapt, a fost 611 răspunsuri, 324 corecte. Antonia este așadar, am avut o super campanie pe site-ul Kiss FM. Am dezvăluit-o, am ridicat cortina. Spune-ne, spune-ne povestea piesei astea. Acum e momentul să spunem despre piese. Cu cine ai lucrat-o, cu cine ai compus-o, cu cine ai făcut-o? Deci este făcută și compusă de Afrojack. Oh, deci afară, frumos. Da. Și este vorba despre o relație care se duce un pic așa în jos și ea, nu știu, vrea relația aia înapoi, iubirea aia înapoi și zice că, bine, e expresie, să facă orice vrea el cu ea, marionetă. Adică, adică ia mă, poți să faci ce vrei, eu te iubesc. Foarte bine, foarte tare, sună foarte bine, piesa nouă ne place foarte mult. Remixuri? Mulțumesc. Cam pe când? Remixul avem. Avem. Știm deja. Că se pregătesc, mi se transmite în cască. E foarte important să avem remixuri, ca să putem să punem piesa și în emisiunea Kiss Kiss in a Mix, să se pună și în cluburi, să o aibă și DJ. Ok, acum, pentru cei 324 de oameni care au răspuns corect la, pe site, avem de extras niște premii. Da, stai așa, să spunem, avem premiul, începem cu premiul 1 sau premiul 2? Astea sunt importante. Hai să facem... Care e? Hai să facem premiul 2 mai întâi. Premiul 2, bine. Pentru premiul 2, care este un tricou semnat, personalizat cu semnătura Antoniei, tu trebuie să ne spui un număr între 1 și 324. Uite aici restul foilor. Deci. Un număr între 1 și 324. Hai să alegem 34. 34. Ia să vedem cine este. Ovidiu, să ne spui numele de acolo. Da, așa că sunt scrise foarte, foarte mici. Dă-mi și mie o lupă. Da, cum? Sandu Andrei din Iași a ghicit Antonia. El a scris Antonia foarte bine. Sandu Andrei din Iași are ID de Messenger. Ala, nu mai spune. A câștigat un tricou personalizat cu numele Antoniei. Acum, pentru locul 1, care înseamnă așa, un iPod Shuffle cu melodiile preferate ale Antoniei. Câte piese ai pus în el? Câte piese am pus? Am pus multe, multe. Foarte bine. Ia să-mi spui un număr de la 1 la 324. 100. 100 fix. Hai să vedem cine se află la numărul 100 fix. Am ajuns la numărul 100. Dăm și mie lupa aia, ziceam. Avem Bulgariu Mihaela Eugenia din București. Și ea spune că ce? A scris frumos. Antonia Liniuță Marionet. Marionet. Foarte frumos. Aplauze! Aplauze! Și o să mai avem încă 20 de câștigători, 20 de ascultători care au spus răspunsul corect. Ei câștigă câte 20 de CD-uri. Extragerea o să facem în off, nu o să facem în direct, o să dureze foarte, foarte mult. Iar mâine pe site-ul kissfm.ro vom avea toți cei 22 de câștigători ai campaniei Marionet. Ce CD-uri avem? Știi despre ce CD-uri este vorba? Sau CD-uri Roton, nu? CD-uri Roton, cu artisticul de la Roton. Da, compilațiile și așa mai departe. Ok, basta că ni le-a dus... Arată-ne un CD. Că ni le-a adus Mihaela asta așa. Baftă maximă cu piesa, spunem de pe acum. Așteptăm remixurile. Mulțumesc frumos, sper că vă place. Da, ne place foarte, foarte mult piesa asta. Videoclip se pregătește? Se pregătește, cum să nu? Bun. Ia uite, CD. CD Club. Aici. Avem Clubland. Clubland. Dance hits și... Ah, da, Clubland. Foarte tare, ok. Ok, yes. Ții la curent cu videoclipul, cu remixurile. Să ne spui și pe final pentru fanii tăi datele de contact, Twitter, Facebook, site și așa mai departe, să ne spui acum. Poți să mă găsești pe Facebook /Antonia Official. Antonia Official într-un cuvânt, da? Yes. Și site-ul tău? Pe Twitter te-am văzut la fel, destul de activă, nu? Deci, așa. Pe Twitter l-am făcut. Da, este făcut, era activă. Bine, cred că sunt aceleași postări ca și pe Facebook. Cred că tot Antonia Official. Tot la fel iese. Ok, Antonia. Deci, transmit pentru toți fanii mei toată iubirea mea și să ascultați piesa mea nouă. Și vă iubesc. Bye, bye! Da, mulțumim, Antonia! Ciao, ciao! Pa. Hai să continuăm mixul chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. 911, what's your emergency? Send more music now! Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the mix, back to the party. Sam Love de la Cubby Paris, chiar acum, după care o piesă nouă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix, Dariela Inma. Și o să ne întâlnim și cu Park Place, Out of Time, varianta Kiss Kiss in the Mix. Începem 50 de minute remix, bine, hai să zicem, o să fie 40 acum, pentru că am vorbit cu Antonia, am făcut o premieră special. E prima premieră la ora 9 și prima premieră la Kiss Kiss Remix sau unei piese non-house, trebuie să spunem asta. Exact, a debutat și chestia asta la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Până la 10 împreună, ziceam, 3 super piese, Some Love, Dariela, Inma, o piesă de rapping on produsă și mai apoi Power Place, Out of Time. DJ Ang și Olix cu voi până la 10, dăm radio la maxim și cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Come on, come on.

Olix continuă filmarea, avem o filmare pe care o să o punem pe site-ul kissfm.ro. Trebuie să vă spunem că în timp ce voi ați ascultat aceste piese, noi împreună cu Antonia am extras cele momentan 18, dar mai avem două de extras, două numere, de fapt doi câștigători, doi ascultători care au ghicit. A mai rămas unul singur. A, unul a mai rămas? Da, unul singur de extras. Ultimul. 20 de oameni, de ascultători, dintre cei care au ghicit numele Antonia, pentru site-ul kissfm.ro, la piesa Marionet, care câștigă CD-uri. O să postăm filmarea și pe blogurile noastre și pe site-ul kissfm.ro. Avem chiar acum încă trei piese foarte tari: Disco Romancing de la Elena Gheorghe, Nica Morera și Mike Diamonds, Kalia. Și o să ne întâlnim și cu Simplu împreună cu Alex, Convict. O grămadă de super piese la Kiss Kiss in the Mix.

24-7, my days are the same. This physical attraction pull me in jail. Catch a girl at the plane, now I burn like a flame. I burn like a flame and I'm going insane. Insane in the brain dance, bully my name. Insane in the brain dance, bully my name. Brain dance, bully my name. Name, name, name, name. Înainte să recapitulăm unde suntem în weekend prezenți, în ce orașe, mai întâi Partidul Kiss FM. Partidul Kiss FM, ediția 183, se întâmplă mâine, nu mâine, ci poimine seara, adică vineri seara în Club Euforia din Roma, ne vedem acolo. Iar sâmbătă suntem în Club Castel Dasu Cadu Târgoviște. Olic și Dan Fințescu sunt acolo, în timp ce DJ Young. DJ Young in the mix la Kiss Kiss in the Mix Party. Sâmbătă se întâmplă în Pulse Studio din Focșani, ziua suntem pe plajă, iar seara ne întâlnim în club să facem o mega petrecere Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaj am primit. Asta e numărul tău, Hasan, zice cineva. Nu, ăla era numărul de la Kiss FM. Și că asta e numărul tău, Hasan, foarte tare. Vreau să dau și un Kiss pentru mama mea și toate celelalte cadre didactice de la școala Alexen, Viorel Slobozia. Sunteți și mai tari de la Amy pentru surioarea ei, Veronica. Îi urez la mulți ani și tuturor copiilor. Mulțumim! Pentru Ovidiu vă pupă Laura din Iași. Vreau să dați mai departe DJ Project. Să știți că am avut piesa aceasta nouă. O dăm și ei. Mai departe dacă e. O dăm din nou dacă vreți. O dăm mai departe. Mai departe, da. Ștafeta. Nou single DJ Project. Se cheamă Ștafeta. Vă rog să citiți mesajul. Vreau ca părinții mei să participe la hramul bisericii. Zice, eu nu zic Slobozia. Uite, dacă am zis noi pe post, cu siguranță se va întâmpla așa. Salut, vreau și eu un dirichis pentru toți chisomarii, pentru clasa 10-a din Turceni. Dacă se poate, Lucky Man Project Pumping. Vă rog mult, Adițu, Finuțu, 93, s-a zis și ID-ul pe post. Dacă avem timp până în 10, promitem că punem piesa. Până una alta, Nadia Lee, Rapture. Bianca, I Wanna Feel. Pentru că ne-a cerut piesa asta Bianca și Adrian Sână cu Beverly Brown, I Can Live Without You, varianta DJ Young și Aisa Remix. Și între timp trebuie să spunem că DJ Young a dat startul de richisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Le așteptăm acolo, o să le citim după aceste trei piese din mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Will not I lay my eyes on you. Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Thank you. Yo, Kiss Kiss in the Mix, Adrian Stone și Beverly Brown, I Can't Live Without You, primul remix oficial al PSA DJ Young și Aisa Remix. Hai să ne ocupăm de dedichisurile primite la 07facebook.com/kissfmromania. Asta vreau să zic, de fapt, nu știu ce... Dumitru Dumitrana, da. Dedichis pentru cele mai bune prieteni ale mele, Ale și Sorina, vă pup dulce, Alina, Florina, pentru prietenii mei cei mai buni, Kissomanii de pe Wall și pentru voi, DJ. Elena Here, pentru familia mea și celor de la Kiss, vă iubesc, Andreea Oana, un dedichis pentru prietenii mei, Marian, George și Ionut, să fie piesa Residence DJ și Frisco Echo. Adi zice un dedichis de la Olix pentru DJ Young și invers, de la Dumitrescu pentru Raluca și Lidia, vă aștept la 22, altfel tăiem moțul. Și Veronica Alexa, dedichis pentru colegele mele Alexandra, Dina și Bianca. Onea Bogdan, pentru clasa 5-a B din Comunești, melodia Snoop Dogg, Sweat, David Guetta Remix. Ioana Dobrica, pentru noi, Kissomanii de pe Wall, zilnic, și pentru DJ-ii noștri, Olic și DJ Young, mulțumim frumos! Iordanescu Bogdan, dedichis pentru toți colegii de la 12C. Stai să vedem un bește, Jiu cu mesajul, m-am distrat de minune cu voi în ultimii 4 ani. Florina, Ioana, un dedichis pentru Dodi și pentru toți fanii Antoniei și pentru ea, evident, Antonia Marionet, Best Song. Și mai avem încă două. Stai un pic. Roxana, un dedichis pentru toți prietenii mei, pup, așa. Și Florin Daniel Bolan, fac un dedichis pentru fratele meu, colegul de cameră, Dumas și voi. Snoop Dogg, a fost acum vreo două ore piesa, chiar varianta wet a piesei. Mai avem în principiu două piese de ascultat până se termine emisiunea. Matias, Missing You și Red Coat, Love in Dubai, piesa nouă lansată ieri în premieră. DJ Young și Alex cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. up in my mind. You can love everybody, but nobody can love you like I do. Mind. You can trust everybody, so all I want is to believe in you. Mind. You can love everybody, but nobody can love you like I do. Mind. You can trust everybody, so all I want is to believe in you. The last song of the mix. Am găsit un înlocuitor sau o înlocuitoare. Bună seara! Bună seara! Avem o DJ-ță nouă la Kiss FM, care de azi încolo, pentru că Marian întârzie, o să-i țină locul și o să fie în locul lui la emisiune. Da. De acum înainte vom avea Kiss in the Night cu Antonia. Oh, vreau să zic și eu un alt nume. Dar i-am zis bună seara. Ok, atunci găsește-ți tu un alt nume. Cum ai fi vrut să te cheme? Uite, întreba, tricky question. Cum ai fi vrut să te întrebe dacă... Să te cheme. Da, exact, să te chemi. Vanessa. Vanessa, foarte... Vanessa. Hey girl, hi. My name is Vanessa. How you doing? E un nume cam negru, așa, mi se pare. Yeah, you listen to Kiss FM? Mm-hmm. Yeah, girl. Yeah, hell no, girl. Mm-mm. Foarte tare. Celor care sunt acum cu urechile pe Kiss, le spunem că de la 9, de când a venit să dezvăluie piesa Marionet, n-a plecat. Antonia este tot la Kiss FM, semnează și dă autografe pe tricouri, pe CD-uri, pe... Și peste toate astea, cum e afară. Da, da, este groaznic. Afară am pus și o poză cu Antonia pe, pe Facebook-ul Facebook. Nostru. A venit colegul nostru Marian Boba, el nu știe de schimbarea din grila de DJ de la Kiss FM, nu știe că de acum încolo, seara, Kiss in the Night o să fie cu Antonia. Ne pare rău, domnul Marian. Bună seara, bună seara. Hello, bună seara. Bună seara. Nu că am venit să o felicit și atât. Ah, ok, te pupăm încă o dată, baftă maximă cu piesa. Și eu la fel, vă pup. Ciao. Bye. Gata, DJ Young și Olix vă salută, vă doresc o seară frumoasă în continuare. Sperăm să nu vă prindă ploaia foarte tare și nu știm ce se va întâmpla după 10. Băi, credeți că mai puteți ieși din radio? Nu știți ce e afară. Tu ai umbrelă, nu? Mâine, de la capăt, de la 7 seara, dacă e joi, e weekend la noi, pregătiți-vă pentru o super ediție mâine seara. Ia, hai, pune acapela, uite acolo, dreapta. Nu, nu, da, aia. Atenție maximă. Dreapta, aia. Dacă e joi, e weekend la noi. Dar până joi mai avem o zi, seară faină să aveți, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.